بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر صاحب حاسمی حفظ اللہ بیان کا وقت قریب ہے، میں مولانا جلال الدین صاحب حاسمی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر جس کا عنوان ہے رد شد، اس پر آپ جو ہے خطاب فرمائیں گے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آئیں ڈیسک پر اور جو ہے اپنا عنوان رد شد پر جو ہے آپ روشنی ڈالیں، اور ساتھ میں ہمارے مولانا زبیر احمد صاحب رشاد حفظ اللہ اور مولانا مستقیم صاحب خاصمی حفیظ اللہ اور ہمارے ذاکر احمد صاحب رشادی حفیظ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں آئے اور یہاں پر بیٹھے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. معزز علماء الكرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ کا ابتدائی ٹکڑا ترجمہ اس کا ذہن نشین کر لیں. یہ ہماری قوم ہے، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے جس قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے ہیں. یہ